بندگانو ذکر کول فرمایلیو چې بندگان در رحمان هغه کسان دي چې دای پزمک جوان د عاجزۍ سره تیری او دیم صفت داو چې کله ناپوهان د دې سره خبرې کوي د شر فساد ندی د سلامتیا خبرې کوي. دارنګي فرمایلیو چې دای شپې شوګی رکای ول رب د پارا په سجدا او په قیام کې. اوس په دې آیات مبارکه کې راغی او بل صفت ذکر کړي چې دا مؤمنان سرد دین چشپی شوګی رکای خو بیا هم دومره خوف الهی د دې پزرونو کې دی چې د جهنم د عذاب نه پناهي غواړي. والذین او دا هغه کسان دی یقولون چې وای دوی ربنا صرف اے زمونگا رب واڑے عنا زمونگنا عذاب جہنم عذاب دے جہنم انا عذابها بیشک عذاب دے جہنم کان غراما دے لازم. دار مومنان یوبل صفت ذکر کئی چی سرد نیکو اعمالو او دے تابدارینا دای په خپل اعمال او اعتماد او باور نه کوي بلکې بیا هم د جهنم د عذاب نه پناهي غواړي. دا غرامن په معنا د لازمن دی او د دین غریم قرضدار غستل شوی ځکه قرضدار هر چا لازم رانی ولې نو ددی غرام آنا غریم دے غریم قرضداری تو غرام لازم دے او بازی د غرامن مانا کڑی وا ان عذابها کان غرامن اے حلاکن. داد مومنانو یو بل خویو صفت ذکر کئی چی دی سمرخ اخلاق ساتی دارنگ خو معاشرت و جوندن تیرئی پا عباداتو کی کوشش کئی خسرد آغی ند اللہ دا عذاب نیری گی او اللہ رب العزت تا جڑا کئی چھے اللہ دا جہنم عذاب زمون نوارے. دالی رضی اللہ عنہ قول دے دے کی تفسیر مظہری کی ذکر کرے او مرفوحاً روایت غی ذکر کرے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ان الله تبارک وتعالى اوحى الى نبي من انبياء بني اسرائيل وي الله تبارک وتعالى وحي کړي وا یو نبی ته د انبیاء او د بني اسرائيلونو او ورته فرمایلی چو فرمایا زما هغه بندگان او ته چې زما تابعداري کوي چې دای دی په خپل اعمال او اعتماد او باور وسنه کوي. ذکر رب العالمین فرمائی زبی صاحب کم پورز دی قیامت چال چمی خوخشی عذاب بور کم او بیور تو فرمائل چی داکم گناہنو والا بندگان زما دی دی تو او آیا چی زان دی پخپلو لاسونو دا حلاکت زیتن غرزی زلو ویلوی گناہنو معاف کم او پروان لرم. رضی آیات مبارکہ کم داوئی کچا دیر دیر آمال کری خو پخپل عمل بانی اعتماد او بروسہ دے نکی زکا نجات او خلاصے پا عمل ندے بلکہ دا اللہ پا فضل او کرم دے. والذین دا حق کسان دی یقولون چی دی وائی ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے زمونگ رب وار اے زمونگ نا عذاب دے جہنم ان عذابها کان غراما بیشک عذاب دی جہنم کان غراما دا ہلاکت دے تباہی دا او دا لازم دے کان غراما دا لازم دے. امام قرطبی ذکر کری مخ کی ہوئی چی دی شپی تیرائی پا سجدی او پا قیام کی نوئی دی آیات کی داوئی چی دی دا سجدی پا حال کی صد و آگانے کئی نو دا مومنان پا سجده دا شپی اپراتی ہوئی رب نصرف حنا عذاب جہنم ان عذابها کان غرابا. ويقولون ذلك في سجودهم وقيامهم دای په خپل قیام او سجده کې دا دعا غواړي ربنا صرف عنا عذاب جهنم اے زمونږ رب واړې زمونږ رب ها بهشک عذاب دې جهنم کان غرام ادا بلازم وي همیشه وي او جدا کیږي بنا دې دا غي حال ذکر کو دی وجن دا د کامل مؤمن صفت وي چ سر دډېرو اعمالنا سر دډېرو اخلاقنا هغه به د الله د عذاب نه یریږي او د جهنم د اور نه پناهي بغواړي ځکه د جهنم اور ډېر خطرناک اور دی. د دې کې ابن کثیر د سلفو بعض اقوال دا غي باره کې ذکر کړي فرمایلی دي چې دا غرامن یو دا معنا دا چې دا به لازم وي یعنی همیشه باغې کې بالکل ختمې دل ناراضي د جهنم عذاب دا همیشه دی او دا بالکل ختمې دو والا نه دی ختمې دو والا نه دی ذکر کړی دی وای چې کله یو سړی به غرزول شي په اور کې نو چې کله د جهنم هغه دروازو ته ورسی نو پا جہنم کی دا سے ماران بئی دا سے لرمانان بئی چئی بور پس دا غفل و سراخنو نو پا جہنم کی روزی او اغای بے اوچی چی دائی بدا سے زہر وی چی دا غدا سرمن دا با جدا جدا شی وی اختب ایٹھول سشی دا بے او دوری گی دارنگی حدیث پاک کی دام دا عبید ابن عمیر دا سلفو نے ذکر کری امام مجاہد رحم اللہ وی چوبید ابن عمیر وی چپا اور کی ماران بی او دور غٹ غٹ بی لکسرنگی بختی اوخان چی غٹ غٹ بی او لرمانان بی پا مثل دا خچرو نکل چی دی پا اور کی ورغر زولیش نداب ورپسی دخپلو زیون نروزی او دارن یا به چی چی ټکونه ورته ورکای ان عذابها بیشک عذاب د جهنم کان غراما د لازم او یو روایت ذکر کړی د مسند احمد انس رضی الله تعالی عنہ وی چې نبی علیہ السلام فرمایلی ان عبدا فی جهنم لا ینادی الفسنه یا حنان یا منان و یو بند په جهنم کی چغه بو یوازونه به کای زر کالا او یا حنان یا منان چغی بوئی جداد اللہ پا اسماء خسناو کی دی فیقول اللہ عز و جل لجبریل علیہ الصلاة والسلام اذهب فاتنی بعبدی حادا اللہ با جبریل امین علیہ السلام توی لارشا و راول دا بند زما چدا دی لجبریل امین علیہ الصلاة والسلام براشی نو با گوری چٹول جہنم والاو با سرون ٹھٹکڑی سرنگون بای او جاڑی با نو واپس با رب العالمین تلاڑشی چی اللہ خطول سرون ٹھٹکڑی او جاڑی نو اللہ برتوی فلانی زیل لارشا و فلانی زیل او دغا بند فلانی زیکی دے نو جبریل امین علیہ السلام بے راولی دا اللہ روان دے بے ادھرائی نو ربی کریم بورتویا عبدی کیف وجدت مکانک و مقیلک وی با ایز ما بنداخ پل زی او دارنگی دا ارام اغا مقام دے سنگو مندو نرے بو یا رب شر مکان و شر مقیل ناکار زیده و ناکار دا ارام زید نو رب العالمین بو فرمائی واپس کئی زما دا بند بیا جہنم تا نرے بو یا رب ما کنتو ارجو اذا اخرجتنی منها ان تردنی فیها اے زما رب زما خدا امید نو چکل ما ترو باسے بیاب مگنی واپس کے نو رب کریم بو فرمائی زما دا بند پریزے نو دی آیات مبارکہ کی فرمائی چی دی دعا گان داری والذین یقولون دا حق کسان دی چی دی وائی ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے زمونگ ربا وارے زمونگنا عذاب دا جہنم یو جنہ مومن مسلمان با دا جہنم دا عذاب نیریگی او اروخ با اللہ تا دا آغین پناہی غواری لکر آغلی دو آیاتو کی نبی علیہ السلام وزلی با دسار و دما خام دموس پسیوی اللہم اجرنی من النار ان عذابها بشک عذاب دی جہنم کان غراما دی لازم انها بشک دا جہنم ساعت مستقرن ساعت بد مستقرن زید پاتی کی دو زید قرار و مقاما و زید امیشہ پاتی کی دو اور روح المانی ذکر کری جباز مفسرین وی مستقر پا اعتبار دو گنہگار و مسلمانانو دے او مقام امیشہ پاتی کی دل پا زید کافر دے یعنی مستقر للعصات و مقاما اے للکفر اور آغی او جدام دا بازی مسلمان ذہن کی دا چولی وی او دا غشان مسلم دا چرکے اسرے ڈیر مسلمان دے او ایمان پکی دے او گڑھ وڑ زندگی تیرکی نو بیام کل خوب دے دا اور نا رویستے ردیدے کی دعوی جہنم تک یو سات او یو گنٹ تللی یو رست للی یو کال تللی نو دا مستقرم دیر خراب دے کد گناہگار پکی اور از دا میاش دا کال لے دا گناہ پا مقدار بانے سزا دا نو ایدا مو آیا دا آغی غلگی اور ازم دیر بدی دی او کد چا دا میشہ پاتی کی دو زیدے نو آغی دا پارم دیر ناکار دے انہا بیشک دا جہنم ساعت بد دے مستقرن زید قرار او زید پاتی کی دو دا گناہگار دا پا و مقاما او زید امیشہ او دائم پات کی دو د کافر د پارا ک کافر و پکې امیشہ یغه پارم دا خراب او خطرناک زید او کې یو مسلمان مومن د ګناه د وجنا او ته سورز سزا پکې ملاویږي نو دا غې د پارم ډیر خطرناک زید الله دې ته پناه راکړي او یو روایت کې راغلی دا چې سوال کوي نو درې پیری وایي وہی کلے چھو سڑے دری پیرے وہی اللہ جنت راکے اللہ جنت راکے اللہ جنت راکے نو وہی جنت اللہ تا شفارس کے جیا الہ الالمین آچے دا بند جاڑیو ما غواڑی تھا ننو اللہ ما ولور کی او کلے چھو سڑے دری پیرے دا اور نا پناہیو غواڑی تکرار دا دعاو دا سوالو کی نو وہی جہنم اللہ تا شفاعت و شفارس کے دا بل صفت ذکر کئی دی رسو آیات مبارکہ کی والذین بندگان در رحمان حق کسان دی اذا انفقو کلچ مال لگئی لم یسرفو نو اسراف نکئی د حد نہ تجاوز نکئی ولم یقترو کمے نکئی وکان بین ذالک قواما او وی پمند دی کی قواما برابر ولاڑ وسط او عدل طریقے سر برابر ولاڑ دے کہ علماء دے اسراف او دے اقتار دے تفسیر بارہ کی مختلف تعبیرات ذکر کری و اسراف دیتا ہوئی چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول پنا فرمانے کی او سڑے مال لگئی کئی او پیسہ او یو روپے سڑے دا اللہ و دا اللہ دا رسول پنا فرمانے کی لگئی نو دیتا اسراف ہوئی اولم یقترو دا سلوئی چی کمزے کی لگول و حکم دے التے نے لگے نو اسراف ہوئی پا یعنی الانفاق فی معصویت دا اللہ پا نافرمانے کی مال لگول او اختار دیتا ہوئی چی او سڑے بندئی دا توعتنے بندئی دا دیو جن کمزے کی مال لگول واجب دی نوالتا بے بندے نزک دیتا بخل ہوئی او ناکار پا صفتونو کی بخل لے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا بخل نپنائی غختی اللہم انی اعوذ بکا من البخل او بخل چی نورم یو سو درجی سی واشین و شہت جوڑش او دا بخل ناکار صفت نشتا او اسراف دیتا ہوئی چی دا اللہ و دا رسول پنا فرمانائی کی لگے او را ہر اغا پیسل گول چی اغیبانی دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا فرمانی کی اغیت اسراف ہوئی لکہ مثال پا طور پا ڈمو ڈمانو بازی پا نشو تماشو بانے لگئی ہر اغا پیسہ چی دا اللہ و دا رسول پا نافرمانے کیوں لگئی دا نو دیتے اسراف ہوئی دیتے اسراف ہوئی اور نور صورتوں نے علماء ذکر کری لکہ امام قرطبی دا آیات مبارکہ پا تفسیر کی فرمائے لی ویسا خیست دی آغا چی چا دی دا آیات مانا کی دا سی ویلی چی من ان من انفق فی غیر طاعت اللہ فہو الاسراف چا چی مالو لگولو خدا اللہ پا نافرما رئی کی دیتے اسراف ہوئی ومن امسک عن طاعت اللہ عز و جل فہو الاقتار او چا چی دا اللہ دا تابدارین مال بنکو نو دیتے اقتار ہوئی فرض دی پی زکات تے واجب قربانی دا نور سی زنہ دی یو غریب مسکین بیمار دے او دبانے ورکول فرض و واجب دی دیتے اقتار ہوئی ومن انفق فی طاعت اللہ تعالی فہو القوام چاچ مال اللہ لارکیو لگلو دتوئی وکان بین ذالک قوام دا پا منس کے برابر ولار دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما بوئی یو لاکھ روپئی چاپ حق لگولے نو دیتا اسراف نوئی ومن انفق درہما فی غیر حقہ فہو صرف چاک یو روپئی نا حق لگولا نو دیتا اسراف ہوئی ومن منع من حق علیہ فقد قطر او چاوالا